diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma znów w sondażu przed PiS-em, ale obie partie dzieli tylko 1 punkt procentowy. Za chwilę komentarz. W tym serwisie też dwie ofiary nocnych przymrozków i alkoholu na Lubelszczyźnie i 5. rocznica tragicznego trzęsienia ziemi we włoskiej L'Aquili. Na początek najnowszy partyjny ranking, a w nim Platforma przed PiS-em, ale tylko o 1 punkt procentowy. Z sondażu TNS Polska dla telewizyjnej Jedynki wynika, że 27% osób chce głosować na Platformę Obywatelską, 26% na Prawo i Sprawiedliwość. 10% badanych wybrało partię Leszka Millera. Gdyby wybory odbyły się teraz, do Sejmu weszłyby jeszcze PSL, Twój Ruch i Kongres Nowej Prawicy z poparciem po 5%. Badanie zostało przeprowadzone 2 i 3 kwietnia. Uczestniczyło w nim 1000 osób. I są już pierwsze komentarze. Platforma Obywatelska zyskuje w sytuacji kryzysowej związanej z bezpieczeństwem państwa wobec wydarzeń na Ukrainie, ocenił w TVP Info dr Norbert Maliszewski. Przedstawia się jako przywódca, który jest zarówno silny, jak i racjonalny, co się podoba przede wszystkim byłym wyborcom Platformy, wcześniej takim czekającym w poczekalni. I teraz w sytuacji kryzysowej, podobnie jak w 2011 roku, wyborcy zaczynają się dzielić, zaczynają gdyby się zastanawiać, na kogo głosować. I chociaż Donald Tusk dla tych byłych wyborców Platformy jest mniejszym złem, to w sytuacji takiej, gdzie muszą się opowiedzieć, jednak mówią, głosuję na Platformę. Dziś jest kolejna wypowiedź premiera na temat konfliktu między Rosją i Ukrainą. Polska stara się zrobić wszystko, żeby Europa i świat nie zapomniały, że komuś się dzieje krzywda, a równocześnie szukamy drogi, by nie mnożyć konfliktów i nie zwiększać napięcia, mówił Donald Tusk, odnosząc się w Bartoszycach, tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim, do konfliktu za naszą wschodnią granicą. Premier zwrócił się do ich mieszkańców, aby nie dali w żaden sposób odczuć Rosjanom, którzy w ramach małego ruchu granicznego przyjeżdżają do Polski, tego, co wszyscy odczuwamy wobec decyzji rosyjskich polityków. Ważne, aby pokazać, że relacje pomiędzy ludźmi, handlowcami, przedsiębiorcami wcale nie muszą być narażone na trzęsienie ziemi, tylko dlatego, że ktoś wpadł na imperialny pomysł, przekonywał premier. W dzień temperatury wiosenne, ale w nocy wciąż przymrozki. Dwoje mieszkańców Poniatowej na Lubelszczyźnie zmarło w nocy z wychłodzenia. Zwłoki mężczyzny i kobiety znaleziono w pobliskim lesie. Wszystko wskazuje na to, że obydwoje pili wcześniej alkohol. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji apeluje o rozwagę i przypomina, w tej chwili temperatura w nocy przy gruncie spada nawet do minus 4 stopni. Mężczyzna to był 57-letni mieszkaniec gminy Poniatowa. Wstępnie nie były znane personalia kobiety, która uległa wychłodzeniu, jednak już wiemy, że to była również mieszkanka Poniatowej w wieku 71 lat. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oboje spożywali w tamtym miejscu właśnie alkohol i po prostu zasnęli. Wstępną przyczyną ich zgonu jest wychłodzenie, jednak tutaj sekcja zwłok pomoże ustalić dokładny przebieg tego zdarzenia. Policjanci wykluczają udział w tym zdarzeniu osób trzecich. Na miejscu znaleźli kilka butelek po alkoholu. Włosi uczcili pamięć ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji sprzed 5 lat. Zginęło wtedy 309 osób, 1600 było rannych, a blisko 80 tysięcy pozostało bez dachu nad głową. 309 uderzeń dzwonu, tyle ilu było zabitych. Krewni, przyjaciele i znajomi przypomnieli ich nazwiska oraz twarze. Anna Maria Carli, Davide Cinque. W milczącym pochodzie, który przeszedł ulicami L'Aquili po północy, niesiono ich fotografie. 12 tysięcy osób szło przez wyludnione, bo nieodbudowane jeszcze centrum miasta. Przedstawiciele władz samorządowych oraz kościoła nawoływali do podniesienia L'Aquili z gruzów i do duchowej odbudowy tamtejszej wspólnoty. Mowa była też o skandalach, jakie wydarzyły się w ciągu tych minionych 5 lat. O penetracji świata przestępczego zainteresowanego funduszami na odbudowę i zawyżeniu kosztów materiałów budowlanych, z których wzniesiono nową dzielnicę, a które okazały się niskiej jakości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś w północno-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach na zmianę słońce i chmury, a na zachodzie i krańcach południowych możliwe przelotne opady deszczu. Od 13 stopni w Olsztynie i Suwałkach do 17 w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. W nocy od 2 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Deszcz tylko na krańcach zachodnich. Jutro deszczu niestety zdecydowanie więcej. Będzie za to cieplej, we Wrocławiu nawet 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Widział szybki rozwój internetu i hating. Z albumu Viva Hate Morrissey na początek drugiej części zaraz wracam. Ela Malinowska, Arturze, witamy ponownie. Artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku jedno słowo audycja, zaraz wracam. Tam program pierwszej godziny już opublikowany. Gość za chwilę. Na razie Robert Glasper. Blue. oczywiście, ale z płyty Roberta Glaspera, z tej pierwszej. Cześć, dzień dobry paniom. Dzień dobry. Maria Sadowska, córeczka, Lila. Jak masz na imię? No teraz się zawstydziłam. Ale bardzo jej się podoba w radiu, widzę. Tak, już od wczoraj chodzimy razem, bo nie mamy z kim zostawić. Różki, więc Lila chodzi z mamą. Dzień dobry oficjalnie, Maria. Dzień dobry oficjalnie, witam serdecznie. Jak w niedzielę? Wszystko dobrze? Niedzielnie. Niedzielnie powoli jazz na ulicach. Jakoś nie słyszałem, jak jechałem do radia jazzu na ulicach, ale płyta wspierać będzie tę świadomość. O płytce sobie za chwilkę porozmawiamy i o tym, co dziać się będzie. Zacznijmy jednak od dźwięków. To nie taka prosta sprawa. Rzuć w nią okiem w złym momencie, a zakończy się zabawa. Doświadczenia za kierownicą? Wiesz co, bo to jest piosenka metaforyczna też trochę, ale też jest tak, że ja w ogóle lubię bardzo jeździć samochodem i wiele moich płyt powstaje w samochodach. I również ta płyta w dużej mierze powstała w samochodzie. To jest pierwszy utwór na płycie, więc ja się śmieję, że to jest po prostu, jeżeli nie boicie się wsiąść ze mną do tego samochodu, to zapraszam. Ale dla mnie taki samochodowy aspekt muzyki jest bardzo ważny. Właściwie każdy pierwszy miks utworu wypalam sobie na takiej płytce, którą nazywamy kartest i robimy tak zwany kartest właśnie i jeździmy po mieście, słuchamy i tak naprawdę oceniamy pierwszy raz płytę w samochodzie zawsze. Dobrze. Powiedz, z kim nagrywałaś? Jaro tutaj już nas pozdrawia, bo on też sporo swojego talentu przyłożył tak, do tego nagrania. Tak, jak najbardziej. Jaro wspaniale to wszystko zmiksował, zebrał do kupy, ujednolicił też dźwiękowo, bo ta płyta łączy ze sobą dwa okresy w moim życiu. Granie z moim jeszcze starym składem, z zespołem muzyków. Można powiedzieć, że to było moje pokolenie, moi koledzy, z którymi jeszcze siedziałam w ławce w szkole muzycznej. Wiele lat z nimi grałam, z nimi powstała płyta Tribute to Komeda. Mhm. I właśnie na fali Tribute to Komeda powstały wtedy te trzy pierwsze utwory Anyway, Game for the Angels i Ludzie. I później jakoś tak wyszło, że niestety Jazz na ulicach gdzieś został odłożony, inne sprawy mnie zajęły, film, inne projekty płytowe i tak czekała ta płyta, czekała chyba też na odpowiednich ludzi, którzy się zjawią. I zjawił się Kacper Zasada, fantastyczny basista i przede wszystkim kontrabasista. Zjawił się Tomek Łabanowski, fantastyczny gitarzysta, samouk, który naprawdę ma taki swój własny, oryginalny sposób grania bardzo. I Bartek Nazaruk. I to są muzycy, no, z młodszego ode mnie pokolenia, którzy przyszli z taką nową energią właściwie. Co, kochanie? Ja już opisuję sytuację w studiu. Lila chce zabrać, już mamy. Już oddam mamę za chwilę. Oddam, Lileczko. Pobaw się jajeczkiem, mama skończy rozmawiać i zaraz do ciebie przyjdzie, dobra? To dopełnij składu jeszcze? Tomek Łabanowski? Tomek Łabanowski, no i dwie fantastyczne dziewczyny, Beata Orbik i Gosia Janek, moje dwie dziewczyny z The Voice of Poland z pierwszej edycji. Natomiast pianistów w tej chwili mamy różnych dochodzących, ale główna zasługa to jest właśnie Kacper Zasada, Tomek Łabanowski, Bartek Nazaruk. Oni wymyślili większość tych fantastycznych bitów i to z nimi właśnie zamknęłam się na dwa miesiące w piwnicy. Graliśmy, mieliśmy wielką radość z tego grania, z improwizowania po prostu i z takiej jazdy, jak właśnie jazda z babą za kierownicą. Płyta świetnie brzmi. Płyta świetnie brzmi od początku do końca. Rzeczywiście to jest taki, no spokojnie, nie musimy się wstydzić już tego, światowe brzmienie, światowy poziom, o tym jak śpiewasz, to mówić nie będę. Po prostu posłuchamy i w tym czasie ile posłuchasz z nami? Ja, może potańczymy, co? Nie, na razie nie. Na razie posłuchamy. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Urszula Dudziak, a wszystko z płyty Marii Sadowskiej. Jedynym utworem, który brzmi troszkę inaczej, ale to też jest cudowne, bo on ma swoją prawdę taką w sobie, jest to tak brzmi, jakby to było na jakiejś próbie właśnie nagrane, tak na 100%, Kto dogoni wiatr. To jest piosenka chyba twojej mamy, prawda? Tak, to jest piosenka mojej mamy z lat 70., która zresztą ukazała się na fantastycznej składance Polish Funk. I to była płyta, to była piosenka z płyty mojej mamy, kompozycja mojego taty z tekstem mojego ojca chrzestnego, malarza fantastycznego Jerzego Czuraja, Kto dogoni wiatr. I ja bardzo chciałam zachować ten taki klimat trochę brudny, trochę właśnie vintage'owy bardzo. I rzeczywiście my całą płytę właściwie nagraliśmy na setkę. To taki był, to, big beatowy. To był nasz, tak, to był zdecydowanie nasz, nasz pomysł na tą płytę, żeby nagrywać ją na setkę i specjalnie jej nie wygładzać, nie poprawiać. Dać tą prawdziwą energię po prostu grania. Natomiast ten utwór w szczególności, jeszcze go nawet specjalnie trochę go zbrudziliśmy i wyszargaliśmy, jak to się mówi, żeby i miał to charakterystyczne brzmienie. I tutaj tata Krzysztof Sadowski też sobie na i hamondzie. Mój tata, tak, gościnnie. Mój tata Krzysztof ojca? Sadowski. Nie musiałam go zmuszać. Na szczęście wystarczyło, że poprosiłam i tak naprawdę tata się ucieszył. No to jeszcze jedno pytanie, Mario, bo to wynika też z listów od naszych słuchaczy. Między innymi takiego. Poproszę o lobbing w sprawie koncertu Marysi w Szczecinie. Cudowna niespodzianka ta rozmowa. No to o koncertach sobie porozmawiajmy. Będziesz w Szczecinie? No przede wszystkim ja chciałam powiedzieć, że w ogóle tą płytę nagraliśmy właściwie tylko po to, żeby grać fantastyczne koncerty. Dla mnie tego typu muzyka to jest przede wszystkim działa na żywo. Coś tam udaje się nagrać, trochę tej energii przez nagrania udaje się przenieść. Świetnie brzmi. Dziękuję bardzo, ale mimo to uważam, że musicie przyjść, kochani, na koncerty, żeby naprawdę usłyszeć, jak to brzmi. Tym bardziej, że dopiero wtedy ten jazz, ta wolność w nas się uwalnia. Zresztą cały mój zespół przybrał nazwę Jazzowi Terroryści. Po pierwszym koncercie dostali taki przydomek, bo rzeczywiście jeńców nie biorą. Bomby dźwiękowe puszczają jedna za drugą. Publiczność rozsmarowana po ścianach szaleje. A kiedy koncerty? Także bardzo was wszystkich serdecznie zapraszam. Pierwszy koncert już 13 kwietnia w Poznaniu w klubie Blue Note. Kolejny 17 w Olsztynie. Potem już dokładnie nie pamiętam. Proszę sobie zajrzeć do nas na stronę facebookową. Tam ogłosiliśmy pierwszą połowę trasy. A Szczecin jest też w planach, jest też na liście, bo wiem, że już jakieś tutaj mieliśmy rozmowy co do jak dojechać, jak przyjechać. No jednak jest to dosyć daleko, ale ja Szczecin bardzo lubię i miło wspominam, mam tam przyjaciół, więc na pewno Szczecina nie ominiemy. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie, bo ty jesteś jurorką, trenerką? Trenerką. Nie lubię tego. Ale na początku jesteście jurorami. No jednak decydujecie tak, o tym, kto przechodzi, czy nie. Później dopiero jest już Że jest praca z tymi młodymi ludźmi. Kto wygra? Och, oczywiście wygra mój zawodnik. Aha. Nie mogę powiedzieć, który, bo to byłoby w tej chwili faworyzowanie. Dobrze. To sprawdzimy to kiedy? To w czerwcu będzie finał, czy w maju? Sprawdzimy to 24 czy 5 maja. Maja. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Miłej niedzieli, a państwu gorąco naprawdę rekomenduję i ja bardzo płytę też Marii Sadowskiej, Jazz na ulicach. Dziękuję i chciałam naprawdę państwu powiedzieć, że ta płyta jest takim oddaniem emocjonalnym energii, bo ja dostałam bardzo dużo dobrego od świata przez te ostatnie 2 lata i tą muzyką chcę wam państwu przekazać to dalej po prostu. A Lila najbardziej tańczy przy utworze Jazz na ulicach? Lila uwielbia Jazz na ulicach, uwielbia też utwór ten singlowy Life is a Beat, zresztą też zapraszam, bo już za 2 dni premiera klipu, fantastycznego klipu zrobionego przez siostry Bui. Natomiast teraz posłuchamy czegoś zupełnie innego. Inny świat, ale przepiękny. Troszkę inny świat. Na tej płycie są tylko 2 ballady, a to jest właśnie jedna z nich. Ja rzadko piszę piosenki o miłości, ale jak już to brzmią tak. Dziękuję ci bardzo. Hold on to your heart. Hold on to your heart. płyty Jazz na ulicach Maria Sadowska. Tak sobie myślę, że jeśli Robert Glasper słucha Trójki, to z pewnością jest zadziwiony, jak fenomenalnie potrafią grać i śpiewać polscy artyści. Duet sióstr Hamdan Soapkills pojawiał się niejednokrotnie w naszych spotkaniach. Dzisiaj w Radiu Orient chciałbym, żeby zaśpiewała tylko jedna z sióstr, Jasmina Hamdan. يا ليلي لما تطول حرك ذكرى المحبوب احيلي عطر حبيبي اشبه بعطر العود يا ليلي لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمسته محروم البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي صوته حبيبي اشتد شوقي لي همساته تلمس ديني زي حفيف الريح يا ليل الهمي حبيبي اتمنى لو تغني وصل صوتي لحبيبي اشواقي تنادي يا ليل الهمي حبيبي أتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي وصار واشتد شوقي وصار أسير خيالي وأسيرة الأسرار البعد عنه طار واشتد شوقي وصار البعد عنه طار واشتد شوقي وصار Jasmina Hamdan mieszka w Paryżu, ale jest Libanką. Ktoś, a to pan Michał napisał bardzo pięknie. Ona głosem zmienia tempo, w jakim płynie czas i świat zwalnia wokół jej oczu. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هواك ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا لي حق معاك تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني فاكرني حترجاك انا قلتها ودي اسمتي وياك وكفاية قلبي شغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وعوزني أرجع تاني له أرجع لك تاني له لا من كم سنة لما دور الهوى بنا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه انا راح زماني هجر ولا كان شي عندك خبر z płyty Ja Nas, która ukazała się zupełnie niedawno, z końcem marca tego roku. 12 minut, niecałe nawet mamy. Pan Szymon napisał, i słusznie, że dzisiaj to jest ten dzień właśnie. Równo 40 lat temu wygrali Eurowizję. It's always repeating itself. 30 lat. Szmat czasu. Pani Monika napisała, to bardzo ważna informacja i czujemy się zaszczyceni. Oficjalna premiera nowego singla Justyny Styczkowskiej zatytułowanego Terra odbędzie się 20 kwietnia o 13.15 w Radiowej Trójce w audycji Zaraz Wracam. No to już się nie możemy doczekać tego powrotu Justyny. To w święta w niedzielę o 13.15. Wracamy do innego świata. Że a propos rocznic, to wczoraj z kolei smutek, bo 20 lat od śmierci Kurta Cobaina. Tak, to prawda. 5 minut pozostało do godziny 14. Przed nami jeszcze jeden utwór tylko. Tak właśnie zastanawiałem się, bo to absolutnie przypadek, ale tak się właśnie składa, że w minionym roku chyba takim ulubionym amerykańskim regionem naszym była Minnesota, w szczególności Minneapolis. No i za takim akcentem z nowej płyty właśnie zakończymy dzisiejsze spotkanie. Za chwilę audycja Zaraz Wracam na Facebooku, tam będzie dostępny program. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, ja bardzo dziękuję, a ten akcent z Minneapolis na koniec dzisiejszego spotkania to nowa płyta formacji Howler.